وكذلك خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة كذلك ولتوك مخوارج وكتوك مخوارج كتكطاع وكأس وكتوك كتكوتيف وكيونغزوا علي بن أبي طالب عندما أنا وكيتو مخوارج وكوا خرجوا ومتوك عن طاعة علي كتك كمتي علي بن أبي طالب نوكم كفرش وغيره من الصحابة ناسيك علي ولكويب وزمز علي وينجي كنا عمار كنا عبد الله بن عباس نوينجي ورضي الله عن الجميع وهم بين أظهر الصحابة وكيو ونعيش كتكزاما نكبيني كما صحابة كوي هو يسكو سيما قنبا هوا نو نما السلف فنيني صب نما تابعين هوا نما تابعين نما السلف لا ولما ناظرهم عبد الله بن عباس ألبو جادلين ناو أكفن ناو مناظرة نمناقشة عبد الله بن عباس رضي الله عنه المناظرة الشهيرة المشهورة مناظرة أمبو المشهور التي أخرجها الحاكم في المستدرك أليوتوى الإمام الحاكم كتك المستدرك وغيره بإسناد صحيح نوينجينيو زيد يا حاكم وميتوى قصة هيكي ومكتوى بإسناد صحيح وإسناد أمبو كمبان صحيح أما في الإمام الدارمي الإمام الدارمي نوينجينيو كما لكويندا ابن عباس رواية نسمى اليوم برخصة علي بن أبي طالب أمير المؤمنين نرهوسو يكفاني لهم مناقشة ولواتو هو إن الله سبحانه وتعالى كونغوا كتتواه رواية نجينة نسمى كما علي لمأمور عبد الله بن عباس أين يكفاني لهم مجادل أجوه هو جزاو كل كوني أكاين ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفكا وكمونا مبندزا رضي الله عنه كفا فزلاك الزوري amepaka mafuta ametana nywele wakamshangaa makhawarij kumwambia ma hadhihi alhulla yani inakuwaje unapendeza namna hii ni mtu wa dini unapendeza namna hii umepaka mafuta kama anavyotuambia huko wewe tuweza jihad kanzu meremeta namna hiyo yani unataka wewe uvae bwebo uvae jiguo limepasuka lina viraka thawbu muraqqa akamwambia yani kipi cha aibu kwangu kama ni haya mavazi mazuri wallahi nilimuona mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alipendeza alivaa vizuri zaidi ya mimi man harrama zinata Allah allati akhraja liibadi wattayibati min arrizq qul hiya lilladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah Allah sema kwenye Qur'an lakini makhawarij hawazioni hizo nani ameharamisha mapambo ya Allah aliyoyatoa kwa ajili ya waja wake nani kawaharamishia watu vizuri katika vyakula nani amefanya hivyo yani Uislamu kwamba usile pilau usile biriani usile mandi ubaki na mabale ya mihogo hiyo ndio Uislamu wa sawa sawa nani kawaharamishia watu vitu kama hivi sema Muhammadi hivyo ni vya wale walioamini hapa duniani vya Waislamu hivyo na kwa kuwa siku ya kiyama ni vyao peke yao na duniani wanashare na wasiokuwa wao akasema Allah khalisatan yawmal qiyam special kwao siku ya kiyama hapa duniani watafanya wao mavazi hayo watayavaa mazuri vipango vizuri vyakula vizuri kadhalika kina Petro watakula kina Danieli watakula na watavaa vizuri lakini siku ya kiyama khalisa kwa المؤمنين موجة كتك وواكين وصوت مجدليانا عبد الله بن عباس هو نم قريش الله كسيما جوية ما قريش بل هم قوم خصمون ما قريش نواتوا وحسام ونبند مجدالا كان نهاو أيهي الله كوزمز مكفيري وواكي تكوا وكمتبي عبد الله بن عباس يعني كلا كتو جاو بس بلا بلو المهم أقوليزا ممتكيا نيني علي بن أبي طالب يعني نيني كنا كفانيا نيني موه حمكاي فيما نكم زمم زفبايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكسيما سيستنا ناية تناية مامبو متاك لكوانزا amekataa na amekubali lifutwe jina lake na wasifu wake wa Amirul Mu'minin. Akakataa wasifu wake wa Amirul Mu'minin katika ile sulh. Kama akakubali afutwe kwamba sio Amirul Mu'minin, nini kinyume chake? Kinyume chake kwamba yeye ni Amirul Kafirin. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib kafir. La kwanza. La pili, hakama ar-rijala fi amrillah. Kawafanya watu kuwa ni mahakimu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Wamteuaje Amr ibn al-As? Wamteuaje Abu Musa al-Ash'ari? Wakati dini hii ya Allah, hukumu ni ya Allah. Inil hukmu illa lillah, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Jingine, ametuingiza kwenye mapigano na mapambano ya jihad, tukapigana, alafu katuambia tusichukue mateka wala tusichukue ngawira. Kama wale ni Waislamu tuliopigana nao ndio maana hatukuchukua mateka wala ngawira, kwa nini katuingiza tupigane na Waislamu wenzetu? Kama ni makafiri, kwa nini anatukataza tusichukue ngawira wala tusichukue mateka? Mbona habari aliyo? Hayo ndio yetu sisi na Ali bin Abi Talib. Akayajibu yote Abdullah ibn Abbas, na akarudi na kundi kubwa la watu wakafahamu, wakabaki wengine, wakaja wakapigana na Ali na wakauawa yauman naharawan, katika vita vya An-Naharawan. Anasema wakadhalika kharajatil khawarij ala Ali radiyallahu anhu, kadhalika walitoka makhawarij katika taa ya Ali, wa ghairihi min as-sahaba, akiwa Ali yupo na wengine katika masahaba wapo, wa hum baina adhhuri as-sahaba, wakiwa wanaishi katika kipindi na zama za masahaba. Walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas, alipowafanyia munadhara na mujadala na munaqasha Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu al-munadharata ash-shahira al-mashhura allati akhrajaha al-hakim fi al-mustadrak wa ghayruhu bi isnadin sahih, fakana mimma qalahu lil-khawarij, ikawa katika yale aliyoyasema Abdullah ibn Abbas kuambia makhawarij istidlalan minhu ala dalalihim, akilijengea hoja hilo Ibn Abbas ala dalalihim, juu ya upotevu wao, katika lile ambalo amelijengea hoja Ibn Abbas juu ya upotevu wao ni kauli yake alipowaambia wandhuru laysa fikum minhum ay min as-sahaba ahadun, hakuna wandhuru, tazameni, angalieni kwa makini, mtaona kwamba laysa fikum minhum, katika nyinyi hayumo yeyote miongoni mwa masahaba humo. Kwa mnafanya vitu gani ambavyo masahaba wenyewe hawakuvifanya? Hamuoni kwamba nyinyi mko katika dhalali na upotevu? Mnafanya jambo na hata sahaba mmoja humo masahaba mmewaacha kule, akijenga hoja kwa ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alisema nimekujieni kutoka kwa ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibni ammi Rasulillah, nimekujieni kutoka kwa mtoto wa ammi yake Mtume wa Allah, mkwewe, akalisema pia hilo, kipenzi chake Ali bin Abi Talib, nimekujieni kutoka kwa al-muhajirina wal ansar, hakuna katika nyinyi yeyote miongoni mwao. Wa hadha kafi, nasema Sheikh Hafidhahullah, hili latosha, fi bayani dhalalihim, katika kubainisha upotevu wao, kwamba mambo yao walioyafanya na njama zao na mikakati na uasi wao, hawana sahaba hata mmoja. Hilo latosha kwamba wao wapo katika dhalali. Idhan, anasema Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, as-sabqu az-zamani, kutangulia kwa wakati na zama, laisa kafiyan, halitoshi, fi an yakuna ar-rajulu min as-salaf as-salih, mtu kuwa katika masalafi waliotangulia, halitoshi hilo, walikuwepo watu wabaya, kina Ma'bad al-Juhani, kina Ma'bad al-Juhani, zama ambazo masahaba wapo wametokea. Kwa hiyo kusema Ma'bad al-Juhani salafi, alafu kuulizwa sema Mtume akasema qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu, kwa hiyo waliowaona matabi'in walikuwa hapo kina fulani na kina fulani, wale waona masahaba walikuwepo sana sawa kina Ma'abad au kina nani, alafu akawaingiza katika orodha ya masalaf kwa kuwa walikuwa katika zama hizo. Utangulizi au kutangulia wa kizama hilo halitoshi kwa mtu kuwa ni salaf as-salih. وقد اخرج مسلم في مقدمه الصحيح نعم تاجا امتوى الامام مسلم ketika مقدمه وصحيح مسلم عن علي بن شقيق كتوك علي بن شقيق رحمه الله تعالى انه قال كما امسما سمعت عبد الله بن المبارك نلمسكي عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله يقول اكسما على رؤوس الناس جو يا بيتوا بيا watu yani mbele ya kadam nas. Nimsikia akiwaambia watu mbele ya hadhira yao, da'u haditha Amr ibn Thabiti fa innahu kana yashtumu salaf, achaneni na hadithi za Amr ibn Thabit. Abdullah ibn Mubarak atakuwa anawazoni wa hadithi, anazungumza kwa sauti, na hii ni nasiha. Nasiha sababu nasiha maana yake ni iradatul khairi lil ghairi, kumtakia mtu khairi wale anawaambia anawatakia khair, ana wanasihi. Achaneni na hadithi za Amr ibn Thabit, kwani yeye alikuwa akiwatukana masalaf. Qultu, anasema al-Shaykh al-Bukhari hafidhahu Allah, was-salafu fi hadha al-maqam hum as-sahabatu la ghayr. Masalaf katika sehemu hii anakusudia Ibn al-Mubarak ni masahaba, si wengine radiyallahu anhu. وقد بين هذا الاصطلاح عن السلفيه نوامش بينيشا اصطلاحه السلفيه عدد من العلماء اداد يا ونجي katika wanawazuni. فمثلا mfano قال امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله ورضي الله عنه امسما امام اهل السنه احمد بن حنبل الذهلي المروزي البغدادي الشيباني رحمه الله تعالى في رسالته المشهورة كتك رسالياك مشهور إنه أيت أصول السنة عم بيت أصنعشها إن شاء الله تعالى. أما سماج الإمام الشيباني أنا سما أصول السنة عندنا مسينجي يأتكادي كوتسيسي السنة بين معنى عقيدة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ni kushikamana juu ya yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wal iqtida'u bihim, na kuwaiga na kuwafuata wao. Huu ndio msingi wetu katika misingi yetu ya kitikadi, sisi tuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani anasema haya? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-allamatu as-saffarini rahimahullahu fi lawami' al-anwar, الإمام السفاريني لسيما المراد بمذهب السلف مراد ومذهب السلف كسكية مذهب السلف مذهب السلف منين مراد ومذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام نيال وليكوانا يوم صحابة وتقوف رضي الله عنهم وأعيان التابعين لهم بإحسان نا متابعين نا وليونا وتنبولكانا كتك متابعين وأعيان التابعين لهم بإحسان نا وليونا وتنبولكانا كتك متابعين waliwafuata masahaba biihsan, kwa wema biihsan bilmutabaa, wa kuwaiga na kuwafuata katika kila jambo katika mambo ya kidini. Wa atba'uhum, na wale waliwafuata matabi'in ambao ni atba'u tabi'in. Wa a'immatud din, na maimamu katika dini hii, a'immatul huda kina Imam Malik na Imam Shafi'i, mimman shuhida lahu bil imama, miongoni mwa wale ambao wameshuhuduliwa wametolewa ushuhuda kwamba wao ni maimam wamefikia kwenye cheo cha uimam. Wa urifa idhamu shanihi fi din, na ikawa inatambulikana shani yake kubwa huyo imam katika dini hii, kwamba huyo ana shani, ana habari kubwa na shani yake ni adhim katika Uislamu huu, kautumikia, ameuhudumia. Wa talaqqa an-nasu kalamahum khalafan an salaf, wa talaqqa an-nasu kalamahum, na watu wakayapokea maneno yao, khalafan an salaf, aliyekuja nyuma akayapokea kwa aliyemtangulia, duna man rumiya bi bid'atin, kinyume na wale waliotupiwa tuhuma za bid'a, au sio, au shuhira bi laqabin ghairi murdin, au akawa ameshuhurika kwa laqab na nickname isiyo kuwa imeridhiwa laqab. Mithl al-khawarij, mfano wa makhawarij, hawa siyo masalaf. Warrawafid, mashia, siyo masalaf. Kwa maana istilah, walqadariya, na wale wanaokataa qadar, siyo masalaf. Walmurji'a, na murji'a, walioyatoa matendo katika musamma al-iman, siyo masalaf. Waljabriya, na wale wanaosema kwamba insanu majbur, mwanadamu ametezwa nguvu, hana khiari, hana khiari. Karisha, karisha fi mahabbati riyah, mwanadamu na takalifu na mambo mabaya anayoyafanya, hana khiari wala hana uwezo wa kujizuilia. Ni sawa sawa na ugoya wa kuku ambao unachukuliwa na upepo, unapeleka huku, unapeleka huku, hana khiari. Akizini basi ndivyo Mungu akamwandikia hivyo, akiiba basi hana khiari. Karisha, alqahu fil yam maqtufan thumma qala lahu iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma. Ni sawa sawa na mtu ambaye kwamba amefungwa mikono akafungwa miguu akatupwa kwenye bahari, fil yam, fil bahar, kisha yule aliyemtupa anamwambia iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma, ole wako, ole wako uroe kwa hayo maji, ole wako. Yaani maana kifanya kila jitihada yako usiroe. Kwa hiyo Allah kashamwandikia huyu mja atazini, alafu anamwambia wala taqrabu zina, usikurubie zina. Hawa wanasema insani ni majbur, hawa sio masalaf. Waljahmiya na wafuasi wa Aljahm bin Safwan, walmu'tazila na wafuasi wa Wasil bin Ata, walkaramiya na wafuasi wa Muhammad bin Karam, ambaye huyo hata tashahud hakuwa akiweza kuisoma Muhammad bin Karam. Aliitwa na wali wa mji wa kwao, alwali, gavana. Na kulikuwepo na mmoja katika wanazuoni wa hadithi, mwingia ni mtu mrefu, alikuwa amevaa nguo zenye viraka viraka, yani kuonyesha kwamba ni mtu wa zuhudi, hana habari na dunia. Muhammad bin Karam akaambiwa na yule alwali, wewe ulishawahi kukaa kwa wanazuoni ukasoma dini? Hapana. Ulishawahi kufika kwa Uthman ibn Affan kusoma dini? Mwambie hapana. Ukikaa kwenye kile kitako cha katika sala unasoma nini? Kitako gani? Akamwambia tashahud. Akasema, nasema ashwadu an la ilaha illa Allah wa ashwadu ana, asema ashwadu badala ashhadu an la ilaha illa Allah latahiyatu, akasema atahiyatu lillah wassalawatu, yeye akasema wassalawatu wattayyibatu, akasema wattayyibatu wote, assalamu alayka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina badala ya alaina akasema a wa alif, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, ila salihin kaika salihin, ashwadu an la ilaha. Akasema toka kwa shetani mkubwa yule. Huyu ndio kiongozi ambaye anaongoza al-Karamia, hajui kusoma tahiyatu. Kwa hiyo hawa sio masalaf, wa nahwi haula, na mfano wa watu kama hawa, hawa wote sio masalaf. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa qala shaykhuna al-allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullah wa ghafara lahu في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة. أما سيما شخويت العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله وغفر له كتا كتاب شاكا لتكيت الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة صفة الله ومغازة وكتابنا السنة. أما سيما العلامة الجامي رحمه الله أنا سمع عندما تطلق كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية. عندما تطلق كلمة السلف قال لنبتمك ونينو السلف إنما حقيقة سيفين جنيفيو نعني بها تنمانيشا وكلمة هي من الناحية الاصطلاحية katika upande wa kiistilahi sio kilugha, ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni wale masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhina hadaru asra, waliokuwepo zama zake, waliohudhuria kipindi chake, fa akhadhu minhu hadha ad-din mubasharatan ghadban tariya, wakaichukua kutoka kwake hii dini mubashara, moja kwa moja, pasi na kizuizi, pasi na wasita, ghadban tariya, ikiwa safi kabisa, fi usulihi wa furu'ihi, katika misingi yake na matawi yake. Kama yadkhulu fi hadha al-istilah, kama wanavyoingia katika istilahi hii, attabi'una lahum, wale waliwafuata hao, nao pia ni masalaf, attabi'un alladhina warithu ilmahum, lakini sio kila aliyeishi na sahaba, la, tabi'ina hapa, alladhina warithu ilmahum, wale waliorithi elimu za masahaba, qabla an yatula alayhi al-amadu, qabla ya kurefuka juu yake mtu huyo kitambo na muda, wale waliochukua kutoka kwa masahaba mubasha. Walladhina shamilatuhum shahadatu ar-rasul, na wale wote ambao umewaenea ushuhuda wa mtume sallallahu alayhi wasallam, umewaenea wao. Mtume akawataja kwa wema aliposema, qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, walladhina, na wale wote ambao shamilatuhum shahadatu ar-rasul, ushuhuda wa mtume umewaenea lahum, ushuhuda wa rasul umewaenea wao, wa thana'uhu alayhim, na sifa zake zikawa zimewashukia wao, zikawa ziko juu yao, bi annahum, alipowasifia kwamba wao khairun nas, ni bora ya watu, hao pia ni masalaf. Fadhakara alhadith almutaqaddim, kisha akaitaja hadithi iliyotangulia, hadithi iliyotangulia ambazo hizi tulizozisoma hapa, kama yashmalu alistilaha tabi'i tabi'in, kama ambavyo humwenea istilahi ya salaf pia yule aliyewafuata matabi'in, naye pia ni salaf, atba'u tabi'in ni masalaf. Wa huwa lafdhun mustalahun alayhi, nalo ni neno ambalo wamekubaliana juu yake, sababu neno istilah ukisikia kwamba hili ni istilah ya ulama, wanasema ahlul ilm maana istilah kana kwamba watu waligombana gombana, huyu akasema hili, yule akasema lile, yule akasema lile, yule ana lake, kisha wakaja wakapatikanisha sulhu na mapatano. Kwa hiyo kauli zao zote zikaja zikakita juu ya kitu kimoja, hii ndio istilah, mapatano, kwamba huu kabla ya hapa alikuwa anasema vile na yule alikuwa akisema hivi, alafu baadaye wakaja wakaona kwamba hii ndio sawa, fastalahu alayhi, wa hadha lafdhu mustalahun alayhi, na hili ni neno mustalahun alayhi, wamekubaliana juu yake. Waqad dhahara hadha al-istilah washtahara hina dhahara an-niza'u, na imedhihiri istilahi hii ya masalaf, washtahara, na imeshuhurika, hina dhahara an-niza', pale ulipodhihiri mzozo, wadara haula usuli dini baina al-firaq al-kalamiyya, na zikaduru haula usuli dini, zikaduru pembezoni mwa misingi ya dini, zikaduru nini, zikaduru na kuzunguka firaq za watu wa maneno, watu wa falsafa, watu wa rai, wahawala aljamii, na wote hawa watu wa rai ambao wamezizunguka usulu dini, wakawa hawala aljamii, wakajitahidi na kufanya muhawala alintisaba ila salaf, kwamba wao pia wakajinasibu na masalaf, wa a'lana anna ma huwa alayhi huwa ma kana alayhi salaf, bali wakatangaza kwamba yale waliokuwa nayo ndiyo yale waliokuwa nayo masalafu salih. Fa idhan la budda an tadhhara, ilipotokea hali hii na mazingira kama haya, kwamba watu wanaanza kushambulia misingi ya dini na huku wakijinasibu kwamba wao pia ni masalaf, lilipotokea hili, la budda an tadhhara wal halatu hadhihi ususun, ndipo pale ilipoonekana kwamba ni lazima idhihiri katika hali kama hii na mazingira kama haya, ususun, idhihiri misingi, wa qawaidu waduhatul maalim, na misingi na qaida ambazo ziko wazi kabisa njia zake juu ya manhaji salaf, wa thabitatun, lilitijahi salafi, misingi ambayo itakuwa imethibiti kuelekea katika mtazamo sahihi wa usalafi. Hatta la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu al-iqtida'a bihim, ili yule ambaye kwamba anataka kuwaiga masalafi asije akachanganyikiwa kwamba je, nimshike huyu nimshike yule nimshike huyu, ikawa imewekwa misingi na kawaid zilizokuwa wazi maalim zake, misingi iliyothibiti ikawekwa ili anayetaka kuwafuata masalafu apite kwenye hiyo misingi, aione hiyo misingi, aiangalie. Kwa hiyo akiwaona watu awapime kwenye ile misingi, wakiafikiana asema hawa ni masalafu, ameijua haki. Alipoijua haki akawajua watu wa haki. Ijue haki utawajua watu wa haki, usiwatafute watu huko alafu uje utafute haki, utakwama. Kwa hiyo kawekwa misingi, kwa wewe unapitia katika ile misingi. Baadhi ya watu kipindi dawa inaanza huku kwetu wakawa wanachanganyikiwa masalafi, hawa watu wa jihadi, hawa watu wa jihadi, jihadi gani? Jihadi ya Somalia, si ndio? Hawa masalafi. Kwa nini? Kumetokea kituko Mwanza kinajiita na chajiita salafi. Kituko kimetokea Mwanza, kituko na kitakuru. Salafia jihadia wanasema hivyo, salafia jihadia. Kwa hiyo mtu akisikia salafi kwamba ah, ndio wale wale watu wa jihadi. Ikae kwa misingi, akida yetu sisi kutokuwazungumza viongozi mbele ya hadhira za watu kwa mabaya yao na makosa yao, hii ni misingi yetu, tunaitakidi. Misingi yetu sisi ni kuwasikiliza na kuwatii viongozi, isipokuwa katika maasia tunatii, hata kama tutapigwa migongo yetu tunatii, hata kama tutaporwa mali zetu. Misingi yetu tumepata wapi? Tumetoa kwenye kitabu na sunna. Sasa hii misingi ichukue alafu iipeleke kwa yule salafia jihadia, utaona misingi na mkataa. Kwa hiyo utajua kwamba ah, huyu si salafi, kwa kuangalia misingi, usus wa qawaid wadhihatu almaali thabitatu lilittijahi salafi. Tutatoa hawa hawa hawa sio hawa wanajiita al-ibra bil maani la bil alfadhi wal mabani. Ibra kuzingatiwa maana ya na mantiki ya mambo, sio kujitaita tu. Unaweza ukajiita alafu ukawa sio sie wewe sie. Daawi ma lam yuqim alayha bayinat ashabuha adiya. Kwa thibitisha kwanza usalafi wako, kwa kuwa unakataliwa na kawaid na usus. Kwa hiyo mithili ya hawa kina Ibrahim Leonard wa Mwanza, khawariji ambao wanataka kuwarubuni watu kupitia kujiita kwao kama ni masalaf, walikuwepo zama hizo, ulama wakaika misingi. Atakayeingia katika misingi hiyo ndiye, asiyeingia si. Hatta la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu al-iqtida'a bihim wa yansuju ala minwalihim, ili asije akachanganyikiwa yule anayetaka kuwaiga masalaf kwa kuona kwamba huyu kajiita salaf yule kajiita salaf. Hapa Tanga kuna Darul Hadithi Salafia, chuo Darul Hadithi Salafia. Kwa ukikiona ah, ha masalafi wenzetu alhamdulillah, nini Darul Hadithi Salafia, lakini wao ni watu wa mahizbi, ni mahizbi. Wayansuju ala minwalihim, na akataka kupita katika nyayo zao. Yansuju ala minwalihim, yani yahdhu hadhwahum wa yaktafi atharahum, ndio maana yake yansuju ala minwali, ataka kupita mguu kwa mguu, hatua kwa hatua ya masalaf. Basi amewekewa kawaid na usus. Waqala fi mawtinin akhar, na amesema katika mahala pengine, wayattadhihu mimma taqaddama anna madlula salafiyya asbaha istilahan yutlaqu ala tariqati ar-ra'il al-awwal wayattadhihu mimma taqaddam, na hukawazi zaidi mas'ala kutokamana na yale yaliyotangulia, anna madlula salafiyya, kwamba madlul ya maana ya salaf asbaha istilahan yutlaqu ala tariqati ar-ra'il al-awwal. Madlul kile kinachokusudiwa katika neno salafiyya asbaha istilahan, imefahamika kupitia yaliyopita kwamba madlul ya salafia imekuwa ni istilah yutlaku ala tariqati ar-ra'il al-awwal, ni istilah inayotajwa na ikadhamiriwa na kukusudiwa njia ya wale watu wa mwanzo, ar-ra'il al-awwal, wale watu wa mwanzo. Kwa hiyo yale ambayo kwamba walikuwa nayo wakipita katika mapito yao ya dini, hawa watakao kuja wakapita katika mapito yale, hawa wamepita katika madlulu salafia. Wa man yaqtaduna bihim, na wale wanaowaiga na kuwafuata, fi talaqqi al-ilm, katika kuipokea ilmu, wa tariqati fahmi, na kupokea kadhalika njia ya ufahamu kuzielewa hizo ilmu, kwa maana ya wanasoma Qur'an, wanasoma hadithi, na wanazifahamu kwa njia ya masalafi. Wa illa hata watu wa maulidi wanazo aya kwenye Qur'an za thibitisha maulidi yao, lakini je, ala tariqati fahmi salaf, hapa ndipo wanapotoka. Hata watu wa jihad wana aya, jihadi feki na kusudia, wana aya katika Qur'an, wana hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimejaliwa riziki zangu ziko chini ya nini, tahta dhilali suyuf, chini ya vivuli vya upanga, sili mpaka nipigane, sili mpaka niue. Wana hadithi, lakini je, wanaifahamu kwa tariqatu salaf? Takfiriyun, wanaokufurisha, wana aya kwenye Qur'an, wanaokufurisha watu, lakini je, wamezifahamu ala tariqati fahmi salaf? La. Kwa lazima wawaige wao, fi talaqqi al-ilm, katika kule kupokea ilmu, wa tariqati fahmi, na njia ya kuzielewa hizo ilmu, wa bi tabi'ati da'wati ilayhi, hali ya kulingania watu kwenye ilmu ikoje, ni sawa sawa na masalaf. Falam ya'du mahsuran bidawrin tarikhiyyin muayyan, hivyo usalaf haukuwa umedhibitiwa na kwamba ukawa umeishilia katika kile kipindi kilichopita katika historia, kipindi maalum, kwamba kipindi fulani hawa walikuwa masalaf, baada ya hapo hakuna salaf wala kuna salafia. Sheikh analikataa hilo, kinyume na alivyoandika daktari mmoja akiitwa Dr. Al-Buti katika kitabu chake As-Salafiyya Marhalatun Zamaniyya Mubaraka La Madhhab Islam. Usalaf kilikuwa ni kipindi cha mpito, kipindi fulani cha mpito, kimebarikiwa, kimeshapita hicho, hakuna tena usalaf wala hakuna madhhabu ya Kiislamu kwamba watu watakiwa wafuate masalaf. Kilikuwa ni kipindi na marhala maalum ilishapita. Daktari Buti kaandika kitabu chake hicho, na katika aliyoyadai ndani yake kwamba kujinasibisha na usalaf ni bid'a. Tumeelewana hapo? Bali yajibu an yufhama ala annahu madlulun mustamirun istimrar alhaya, bali ni wajibu ifahamike ala annahu madlulun mustamir, kwamba salafia na usalaf na kuwafuata masalaf ni jambo ambalo mustamirun, lenye kuendelea, madluli yake kile kilichokusudiwa, mustamirun ni jambo endelevu, istimrar alhaya, muda wa kuwa maisha bado yapo, yani mada dahar, muda wa kuwa zama bado zipo, watu bado wapo. Aweza kusema maadama alhamamu yugharidu, muda wa kuwa njiwa analia mpaka njiwa aache kulia, ndo usalafu utakuwa umekatika. Au mpaka ukiambiwa pale mbuzi atakapoacha kulia mee, basi usalafu nao umekwisha. Kisikia mbuzi kaacha kulia mee, basi usalafu umekwisha. Maana yake muda wa kuwa bado uhai upo. Wa darurat inhisari alfirqati najia fi ulamai alhadithi wassunna, na ni jambo ambalo latakiwa lifahamike kwamba alfirqati najia, kundi ambalo limeokolewa, ni lazima lidhibitiwe fi ulamai alhadithi wassunna, lidhibitiwe kwa wanawazuoni wa hadithi na sunna. Kwa wale ambao kwamba hawatokuwa na ulamai alhadithi, hawatokuwa na ulama usunna, wao hawawi ni katika alfirqatu najia. وهم أصحاب هذا المنهج نوان وصوني وحديث وتوسنة ديو واتو هساء ونوسك ننفمه هذا المنهج السلفي وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة نكنه لو أماله وانغوز ونعلماء الحديث والسنة أمال ديو هساء واتوينيو منهجه ديو كون دي أماله باقية لتكالو إليه كباكي إلى يوم القيامة بكس في قيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم هيل المجهولي وكتل قولياك انتم صلى الله عليه وسلم لبسيما لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق حاليتو أشكوا كوني كتكو موانغو لن يكون سوري ويويا حقي لا يضرهم من خالفهم حاليتو ذريوا نوال وتكو وبينغا نكو خالف حواتو ذريوا نواتو هاو واواتكو وابن هاواتكو حواتو ذرو ولا من خذلهم ولا wale watakao watelekeza na kutokuwajali na kuwathamini hawatudhuriwa wao wataendelea na da'wa zao wataendelea na Qur'ani yao wataendelea na sunna za mtume wao wataendelea kushikamana na manhajus salaf yao intaha kalamuhu rahimahullah yamekwisha hapo maneno yake Allah mrahim qultu nimesema Sheikh Bukhari hafidhahullah alhadithu alladhi dhakarahu rahimahullah hiyo hadithi aliyotaja Sheikh rahimahullah muttafaqun alayhi حديث يوافق وانا امام واويلي من حديث معاويه رضي الله تعالى عنه قد كحديث معاويه الله مرضيه فعلمنا مما تقدم تكوا تمجوا كتوكمانا نا هيو يليوتانغوليا هapo ان معنى السلف اصطلاحا كما معنى يعني السلف واصطلاح يا علماء هم الصحابه والتابعون نما صحابه نما تابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين na wale wote watakaowafuata hao kwa ihsan kwa wema kwa itqan kwa mutabaa mpaka siku ya kiyama kwa wafuata hao katika akida kuna wengine wanasema mimi salafi akida harakiyu muamala hizbiyu ibada kuna mambo hayo kama unajigawagawa kiakida mimi ni salaf kimanhaji mimi ni hizbi kimuamala mimi ni haraki wana harakati wewe huja hili sabi ihsan manake bil mutaba'ati tamma kumfuata katika aqida ufuate katika ibada ufuate katika muamala ufuate katika manhaji kwa ujumla wake anasema wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin huyo ni salaf wasara ala tariqatihim ambaye atapita juu ya njia yao huyo ni salaf waqtafa atharahum akafuata nyayo zao huyo ni salaf wanasema ulama وإن باعد بينه وبينهم الزمان حتى كما زاما زتاويكا أمبالي بين ياكنا بين ياو كما زاما زلويكا أمبالي بين ياتنا مصحابة زاما زمتويكا أمبالي سيسنا واو هوني ماكا الف موجة ميانة نا أربعين مصحابة والدوكا ميوكا سبيني ميوكا ستين كنا أبو هريرة mwaka wa 80 mwaka wa 50 waliondoka huko maswahaba na matabiin kadhalika atba'u tabiin mwaka 200 na ngapi Imam Shafi'i 202 Imam Malik na ngapi Imam Shafi'i 204 Imam Malik zama zimetuweka mbali baina yetu na wali muda wa kuwa sisi tutafuata dini kupitia uelewa wao tukapita katika nyayo zao basi nasi sisi ni masalaf hata kama zama zitaweka mbali baina yetu na wao hata kama zama zitamweka mbali waleo na wao lakini anawafuata wao bi ihsani akapita katika njia zao waktafa atharahum akaiga nyayo zao yeye ni salaf wa imba'ada bainahu wa bainahum azzaman fahuwa minhum yeye atakuwa ni katika wao ومن خالفهم نا يوتي اتكي وخالف ما سلف كتك هايا فليس منهم هو هتكوا كتك واو وإن عاش بينهم حتى كما اتايشي بين يام حتى كما نيومبا كو نيومبا نيومبا يا فلاني سمبامبا نا نيومبا يا ابو هريرة نيومبا يا فلاني لكوا جيراني نا نيومبا يا عبد الله بن المبارك نيومبا يا فلاني لكوا جيراني نا نيومبا يا عبد الرحمن بن مهدي nyumba ya fulani ilikuwa sambamba na nyumba ya Hamad bin Salama, Hamad bin Zaid, Sufyan Thauri, Sufyan bin Uyaina, muda wa kuwa amewakhalifu wao hata kama ataishi na jirani, sio salafu. Yule aliyekuwa mbali nao zama zikatofautisha baina yake na wao, lakini kafuata athari zao, fahuwa minhum, yeye atakuwa pamoja nao. Naam, tumemaliza alhamdulillah an-nuqtatu athaniya. Abu Kamila atakitabu kiisha kitaisha, unaona kama hakitaisha na uelewa unahitajika. Asante.